Ісціна, што няма нічога тайнага, якое не зрабілася б яўным, была вядома куранёўцам, мусіць, больш за ўсякую іншую. Яшчэ напалоханы грыбок нікому, акрамя сваёй жонкі, і слова не сказаў. Маўчалі ўсхваляваныя кожны па-свойму Ганна і Васіль, а погаласка пра начную падзею плыла па вёсцы ад хаты да хаты, ад калодзежа да калодзежа. Чутка гэта, пераходзячы ад чалавека да чалавека, абрастала багатай, найбольш жаночай куранёўскай фантазіі, і пад вечар здарэнне разраслося так, што сэрцы не толькі малых, але і дарослых таміліся ў трывозе. Казалі, што бандытаў было не менш за сотню, а можа і болей, што быў там сам Маслак, і што Маслак казаў, калі яны, куранёўцы, будуць перадзельваць зямлю, не жыць ім, не бачыць дабра. Пасля гэтага звычайна ішлі здагадкі пра тое, што ж могуць зрабіць маслакі. Былі вядома сярод куранёўцаў і скептыкі, якія смяяліся з чутак, даводзілі, што ў іх 99% выдумкі. Скептыкаў у сяле жыло таксама немала. Як бы там ні было, у куранях панавалі непакой і насцярожанасць. Яшчэ ў той жа дзень, а можа на другі ў ранку, чутка перабралася цераз гразкую дарогу да цэнтра сельскага савета, бо назаўтра апоўдні ў нязграбнай доўгай хле ў хаце куранёўскага грамацея Андрэя Дзятла, ці, як яго ўсе звалі ў сяле Рудога, сядзеў міліцыянер Шабета і высвятляўся акалічнасці прыходу бандытаў. Шабета быў выдатны, амаль легендарны чалавек, звычайны міліцыянер. Ён меў тут такі аўтарытэт, якога, мабыць, не было ні ў аднаго не толькі валаснога, але і павятовага кіраўніка. Ён здзіўляў людзей у многіх вёсках рэдкай адвагай, адданасцю справе. Не раз і не два гразіліся яму бандыты, білі за брэзаў, прастрэлілі каля локця левую руку, а Шабета бесстрашна, нястомна гайсаў на нецярплівым коніку, сяла ў сяло, высвятляў, супакойваў, наводзіў парадак. Першым Шабета выклікаў Грыбка. Ахрэм паявіўся ў хаце не адзін, а пад вартай сваёй сёння вельмі рашучай жонкі. Адаслаўшы на двор пасыльнага, плячысты, паўнацелы, здаровы, як асілак Шабета, які перад гэтым самым заклапочаным выглядам разбіраў нейкую паперку, холоднымі вачыма зірнуў на Грыбкову Адарію і загадаў: «Грамазянка, прашу выйсці». «Чаму я той выйсці? Ці чужая?» Грыбчыха нават не варухнулася. «Не положено. Тут зараз будзе следствие». «Ну і нехай». «Не положено, ясно? Ці ж ты не ведаеш мяне?» Грыбчыха гатова была абразіцца, але раптам перамяніла тон, відаць, падумаўшы, што так толькі ўзлуе яго. «Ведаеш жа, Антон, а так гаворыш». Яна сказала: «Ведаеш», і мякка, і з націскам, мабыць, напамінаючы пра тое, што некалькі разоў карміла яго абедам і нават закрашанай самагонкай частавала, пакляўшыся, што на кірмашы купіла. «Не положено, ясно?» «Я ж хачу памагчы табе, вследстве гэтым», — падступіла з другога боку Адар'я. «Самі разбяромся». «Не разбярацеся, бо ён без мяне нічога вам не скажа», — ужо ўпарта, загараючыся, заявіла Грыбчыха. Яна штурхнула мужа. «Што ж ты маўчыш, як язык прыкусіўшы?» «Яна праўду кажа», — кіўнуў маўклівы, унураны Грыбок. Шабета памаўчаў, быццам паказваў, што рашэнне гэтае неабыякое, і дазволіў застацца. Чорт з ёю, з гэтай упартай бабай, можа, і варта яна кажа. І праўда, Грыбок, напэўна, нічого не сказаў б. Ён быў так прыгнечаны прыходам бандытаў і іх пагрозамі, што адразу, як толькі Шабета пачаў допыт, папрасіў: «Братко, пусці мяне, я нічого не знаю». «Як не знаеш? Прыходзілі яны да цябе?» «Прыходзілі». «Колькі іх?» «У траіх былі на дварэ», — адказала за Грыбка жонка. «Былі між іх знаёмыя?» — Опознали вы кого-нибудь? — Не, — закрутил головой Грибок. — Не познал я он, бо темно. И два с тех бандитов стояли молчки. Только я думаю, что без своих тут не обошлось. И я так думаю, откуль яны уведали, что у нас делить землю хочуть? Само оно хиба дошло до того маслака? Донес нехто ж. Пришел и сказал, и скажи ты, недавно ж там был. Бо про дельбу и говорка почалась, а кольки того часу. И мусить нехто ж с таких, яким не хочется землю порадкованья, — дадал Шабета. — Ну, мусить же. — На кого вы подозреваете? Мякко, щиро подступился Шабета. В очи Грибчихи потухли. — Не буду. Бога гневить не знаю, а коли не бачила, то и казать нема чого, не схапивши за руки, не злодей. Хтось ти звязан з ними, факт, а хто? Не отступав Шабета. Не буду казать, не зловила нікого. Кинувши спостерожливы позірк на дзверы, наблізіўшы да Шабеты твар, тихо промовіла. Пра дзятліка Васіля, который, каля таго канца, кажуць, бы ён прывёў. Ён у той вечар сядзеў з Чарнушкавай Ганнай, і яна адразу ж адсунулася і на ўсякі выпадак голасна заявіла: «Не бачыла нічога, не знаю». Даючы знак, што сказала ўсё, яна ўзнялася з услончыка, папрасіла: «Толькі вы пра тое, што я казала, нікому». «Добра», — паабяцаў Шабета.